oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, sobota 24 sierpnia, minęło południe. Michał Jędrkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Chory dziad z Placu Czerwonego nie będzie nam dyktował czerwonych linii, mówi w Dzień Niepodległości Ukrainy prezydent Zełenski. IMGW ostrzega o upałach. Prawie wszędzie temperatura osiągnie 30 stopni. Ostrzeżenia zostały wydane na praktycznie cały obszar kraju. Władze Wilna zabierają się za szpecące miasto graffiti. Władze Wilna chcą usunąć ponad 22 tysiące metrów kwadratowych nielegalnych rysunków i napisów. Ukraina i Rosja wymienią więźniów. Operacja ma zostać przeprowadzona dzisiaj. Poinformowały o tym władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które pośredniczyły w negocjacjach. Wymiana, pierwsza od kiedy Ukraina rozpoczęła ofensywę w rosyjskim obwodzie kurskim, ma objąć 115 osób. Ukraina tymczasem obchodzi Dzień Niepodległości. Prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślił, że tylko Ukraińcy mogą decydować o tym, jak wygląda ich kraj i w jakim będzie szedł kierunku. Chory dziad z Placu Czerwonego, który nieustannie straszy wszystkich czerwonym przyciskiem, nie będzie dyktował nam jakichkolwiek swoich czerwonych linii. Tylko Ukraina i Ukraińcy będą decydować, jak żyć, którą wybrać drogę i jakiego dokonać wyboru. Bo tak działa niepodległość. I Ukraińcy. Bo tak pracuje niezależność. W obchodach Dnia Niepodległości Ukrainy bierze udział prezydent Andrzej Duda, który rano przyjechał do Kijowa. Sobota będzie upalna. Lekarze apelują, aby unikać słońca i pić dużo wody. W prawie całym kraju temperatura osiągnie 30 stopni. Miejscami będzie jeszcze wyższa, zapowiada synoptyk IMGW Michał Ogrodnik. Ostrzeżenia o upałach zostały wydane na praktycznie cały obszar kraju, za wyjątkiem wybrzeża oraz obszarów podgórskich. Jedynie na krańcach południowo-wschodnich upał utrzyma się dłużej, być może aż do wtorku. Najcieplej ma być na południu i zachodzie kraju, gdzie termometry dziś i jutro mogą wskazać 33 stopnie. Niemiecka policja nadal poszukuje nożownika, który na miejskiej imprezie w Solingen zabił kobietę i dwóch mężczyzn. Rannych jest 8 osób. Śledczy przyznają, że o sprawcy nie wiedzą wiele i apelują o przesyłanie zdjęć i filmów, które mogą pomóc w jego zatrzymaniu. Na miejsce tragedii mieszkańcy przynoszą kwiaty. Jest wśród nich Sven Heine. Robię to ze współczucia dla rodzin i bliskich ofiar. Chcę pokazać, że jestem z nimi. Byłem tu wczoraj z przyjaciółmi. Siedzieliśmy trochę dalej na ławkach, ale słyszeliśmy krzyki. Ludzie zaczęli uciekać, więc my też uciekliśmy. W pierwszym z trzech zaplanowanych dni 650-lecia Solingen brało udział około 15 tysięcy ludzi. Festiwal Różnorodności został po ataku przerwany, a jeszcze w nocy zapadła decyzja o całkowitym odwołaniu sobotnich i niedzielnych atrakcji. Kierowca BMW, adwokat, który uczestniczył w czerwcowym wypadku na ulicy Puławskiej w Warszawie, był pod wpływem kokainy, ustalili śledczy. Wcześniej inny kierowca usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Do wypadku doszło 9 czerwca na warszawskim Mokotowie. Po zderzeniu Toyoty z BMW ten drugi pojazd wjechał w grupę przechodniów, a następnie dachował. Łącznie poszkodowanych zostało 6 osób. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Kierujący Toyotą usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Teraz okazuje się, że także drugiemu kierowcy odebrano prawo jazdy. Badania wykazały, że kierujący BMW adwokat podczas wypadku był pod wpływem kokainy. Co więcej, Michał C. nie stawił się wczoraj na przesłuchanie. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Więcej o tej sprawie piszemy na polskieradio24.pl. Jan Tombiński objął placówkę dyplomatyczną w Berlinie. Poinformował o tym Polskie Radio rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński. Dyplomata był wcześniej ambasadorem w Słowenii i we Francji. Pracował też jako stały przedstawiciel Polski przy Unii Europejskiej, a potem jako ambasador Unii na Ukrainie i przy Stolicy Apostolskiej. Jan Tombiński obejmuje ambasadę jako chargé d'affaires, bo prezydent Andrzej Duda nie zaakceptował odwołania dotychczasowego ambasadora, zarówno w Niemczech, jak i w innych krajach. Wilno bierze się za nielegalne graffiti. Rysunki, które szpecą budynki, zostaną usunięte. Władze zapowiadają też walkę z osobami, które w przyszłości będą chciały w ten sposób dewastować miejskie elewacje. W najbliższych miesiącach władze Wilna chcą usunąć ponad 22 tysiące metrów kwadratowych nielegalnych rysunków i napisów z przestrzeni publicznej miasta. Powierzchnia, która będzie oczyszczona, jest 6 razy większa niż wcześniej, gdy przeprowadzano podobne prace, zwraca uwagę wileński magistrat. Koszt czyszczenia wyniesie ponad 1,5 miliona euro. Ponadto mer miasta Waldas Benkunskas zapowiedział, że litewska stolica ma dość wandali i rozpocznie z nimi walkę. Proces ten ma być koordynowany z funkcjonariuszami policji. Nacisk ma być położony na tropienie

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ha ha. nami w Trójce dziś Katarzyna Chudyńska-Szuchnik, dziennikarka, przewodniczka miejska, muzealniczka, autorka książek, między innymi książki Świdermajerowie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Nie popełniłam tutaj błędu przy tytule. Świdermajerowie, nie Świdermajery, nie chodzi o budynki, chodzi o ludzi, którzy tę architekturę tworzyli. O bohaterach twojej książki na pewno dziś powiemy, ale zacznę od takiego podzielenia się swoim pierwszym pobytem w Otwocku. Kiedy no, naczytałam się o tych dawnych letniskach, o beztroskim, takim wypoczynkowym życiu w pensjonatach i willach budowanych na kształt alpejskich chat. I jechałam do Otwocka trochę niesiona takim naiwnym poczuciem, że zaznam tej sielskości. Tymczasem większość obiektów, które widziałam, raczej wywoływały żal i smutek. To było zanim jeszcze zobaczyłam zdjęcia Filipa Springera do twojej książki. Napisałaś ją, żeby rozwiać, przerzedzić nieco te chmury zachwytu wokół hasła Świdermajer? Mhm. No tak, napisałam ją przede wszystkim, żeby tak uczciwie opowiedzieć tą historię w zasadzie od początku, czyli od czasów, kiedy te wille powstawały, kiedy zostały wymyślone i przyniesione tutaj na grunt w miejscowości w pasie linii otwockiej. Ale czy napisałam po to, żeby jeszcze raz powiedz? Żeby rozwiać ten zachwyt wokół hasła Świdermajer, bo jeżeli tak tylko pobieżnie gdzieś poszukamy takich pierwszych informacji, to może się wydawać, że no, tam naprawdę ta architektura zachowała się znakomicie. A to, co zobaczymy w Otwocku, o czym na pewno dziś Państwu powiemy, no czasami... No tak, to jest bardzo... Może rozczarowywać. Tak, to jest bardzo druzgoczące, czasami przytłaczające widok tych willi przekrzywionych, czasem otaśmowanych, czasem opuszczonych, takich chylących się ku upadkowi, ale z tymi śladami dawnej świetności, prawda? No właśnie, to są ślady, to poza wyjątkami jakiejś rewitalizacji nielicznych, jednej takiej rewitalizacji budynku dawnego sanatorium Abrama Gurewicza, która jest dostępna publicznie, dlatego o niej mówię, no to poza nią tych rewitalizacji za bardzo nie widzimy. To nie znaczy, że ich nie ma. Natomiast większość tych budynków, które widzimy na głównych ulicach tak zwanego Otwocka Stacyjnego, czy głównych ulicach Otwocka, no to są budynki, które służyły jako budynki komunalne, tak? Czyli no, z domów letnich zostały przerobione na domy całoroczne. Już wtedy zatraciły dużo swojego uroku. Tak, werandy były przerabiane, na przykład pozyskiwano drewno z werand na robienie wychodków. Albo po prostu je adaptowano na pokoje, dodatkowe izby mieszkalne, bo te werandy były bardzo duże, są bardzo duże, mają czasami 4 na 5 metrów, czy 4 na 4, 3 na 4, więc mamy całkiem spory pokój, jeśli sobie zaadoptujemy. I to, co dzisiaj widzimy, to jest tak naprawdę wille, które przez 20, czasem 10, 30 lat od swojego wybudowania służyły na wypoczynek i były konserwowane w tym celu, a później przez jakieś 60-80 lat no, były po prostu eksploatowane jako taka gorsza substancja mieszkaniowa i tak naprawdę łatano tylko dachy, czy były jakieś takie bardzo doraźne prace przy nich robione. No i to, co dzisiaj widzimy, często też widzimy te budynki otaśmowane, przygotowywane już do rozbiórki. No i to jest też taki widok, który, no, który kładzie się ciężarem na sercu, czy prawda, na duszy. I czy ja to napisałam po to, żeby rozwiać? Trochę napisałam, żeby wyjaśnić, dlaczego. Dlaczego taki widok widzimy? Co za tym stoi? Właśnie te lata, Holokaust, historia wielka i lokalna, to, że większość tych właścicieli, jeśli chodzi na przykład o Otwock, to byli inwestorzy żydowscy, czy osoby prowadzące wypoczynek, pensjonaty, czy mieszkańcy po prostu pochodzenia żydowskiego, więc nieliczne osoby przetrwały. No i całe to mienie zostało po prostu zagospodarowane jako mienie komunalne, tak, żeby dać dach nad głową robotnikom i tak naprawdę Otwock, bo o nim to teraz tak przykład dajemy Otwock, ale są jeszcze inne miejscowości, więc Otwock przestał być uzdrowiskiem, którym był. On był uzdrowiskiem ministerialnego nadania, czyli to były potwierdzone jego właściwości zdrowotne, klimatyczne. Był uzdrowiskiem i przestał być uzdrowiskiem, stał się takim miastem satelitarnym Warszawy, gdzie ludzie po prostu, miastem sypialnią, tak, gdzie ludzie no, mieszkali, najczęściej pracowali, w Warszawie dojeżdżali, więc no, można powiedzieć, że się zdegradował po prostu. Ty, zdaje się, jesteś mieszkanką Józefowa. Coś zostało z tego uzdrowiskowo-leczniczego charakteru? Mhm. Wiesz co, no właśnie, to jest dobre pytanie, czy coś zostało. Mamy generalnie, kiedy się jechało właśnie te 100 lat temu, czy 80, przed wojną jeszcze na linię Otwocką, to po obu stronach tej kolei nadwiślańskiej, czyli dzisiejszej kolei, którą jedziemy w stronę Lublina, czy w stronę Pilawy, czy właśnie w stronę Otwocka, były pensjonaty. I dzisiaj trudno je wyłuskać, ale można. Pojedyncze są tak na wysokości na przykład miejscowości, to jest jeszcze część Warszawy, Miedzeszyna, ale w Świdrze jest już ich bardzo dużo, to już jest poza Warszawą. Jeśli chodzi o Józefów, w którym mieszkam, który jest pierwszą miejscowością już nie należącą do Warszawy, poza obrębem Warszawy jest miastem, no to tam faktycznie, jeśli wysiądziemy na stacji, mamy w centrum taką bardzo fajną willę Frankówka, niedawno przywróconą do świetności, w której mieści się Willa Domu Kultury. Jest to bardzo ładna rewitalizacja. Natomiast ten budynek, można powiedzieć, że został rozebrany i zbudowany od nowa z częściowym wykorzystaniem dawnego materiału. No i ma takie otoczenie utrzymane wokół siebie, też roślinne, więc można powiedzieć, że poczujemy to, tak? Jest sporo sosen, które były też bardzo charakterystyczne dla tej części ze względu na aromat, na balsamiczne powietrze. Natomiast jeśli się już trochę dalej zagłębimy, no to tych pozostałości praktycznie nie ma. Są takie rodzynki, można powiedzieć, pojedyncze. Tych bardzo jest dużo ciągle rozbiórek. Właśnie nawet w obrębie Józefowa, nawet w obrębie miejsca, w którym mieszkam, te rozbiórki ciągle mają miejsce. I też trochę taka jest, niestety z rozmów, które przeprowadziłam z urzędnikami, z samorządowcami, trochę taka jest polityka wobec tego zasobu, że on jest zdegradowany, jest to bardzo nieekonomiczne, niegospodarne, mówiąc wprost, żeby wkładać jakieś duże pieniądze w restaurację tego zasobu, więc trochę jest takie przyzwolenie, żeby on zniknął przy jednoczesnej właśnie rewitalizacji takiej bardzo symbolicznej, fragmentarycznej. Ale jest też pewna grupa ludzi, którzy o tę architekturę drewnianą walczą, którzy mają pomysły, jak ją też wykorzystać w trzeciej dekadzie XXI wieku. Niektórym się udaje. Odbywające się w ten weekend Święto Architektury Drewnianej no, też jest takim znakiem, że ta architektura jest zauważana, że powinna być chroniona. Choć można mieć też takie wrażenie, że trochę późno. Czy twoim zdaniem nie za późno? Myślę, że nigdy nie jest za późno, żeby ratować. I jeszcze jest sporo naprawdę wspaniałych willi do uratowania, takich właśnie z zasobu komunalnego, ale też z zasobu właścicieli prywatnych, ponieważ oni tak często po prostu dbają o te domy tak jak mogą, tak jak im się wydaje, tak jak mogą, albo je odsprzedają dalej, więc jakby oba te zasoby są i można tutaj wyciągnąć do nich rękę. No właśnie, ten Dzień Architektury Drewnianej myślę, że jest czymś fantastycznym, jeśli chodzi o linię Otwocką, o te miejscowości jeszcze też leżące, dzielnice leżące w granicach Warszawy, właśnie Józefów, Otwock, Śródborów, bo tam po prostu niestety przez ostatnie kilkanaście lat były różne próby, różne pomysły, ale nic tak naprawdę, żadnej ochrony takiej systemowej nie wprowadzono. No i teraz mamy nadzieję, widać wolę samorządu, widać wolę instytucji, żeby wreszcie o ten zasób zadbać. Czy nie jest za późno? No właśnie, powiem szczerze, że są bardzo różne punkty widzenia. Właśnie z mojego punktu widzenia no na pewno jest za późno o tyle, że została jakaś 1/10 tego zasobu. Tak? I pytanie, czy bylibyśmy w stanie jako społeczeństwo, jako państwo, jako miasto zadbać o więcej. I została 1/10. Urzędnicy mówią, że z tej 1/10 no to pewnie jesteśmy w stanie zadbać jeszcze o jakieś 10-15%, a może tak naprawdę jeszcze mniej. No więc tak naprawdę no wszystkie ręce na pokład, tak, i trzeba dbać o tą architekturę. No i też Cieszę się, że jest takie zainteresowanie właśnie dawnymi technikami rzemieślniczymi, że drewno wraca do łask, bo to wszystko robi taką dobrą atmosferę wokół właśnie tej architektury. Są na szczęście zapaleńcy, których nie zrażają koszty konserwacji tych domów. W swojej książce dzielisz je na domy torty, domy duchy, domy ogniska, domy uśpione i wskrzeszone, domy skarbonki, domy bezpańskie. Ale o tym, co kryje się pod tym podziałem, porozmawiamy już za chwilę. Pół godziny dzieli nas od 13 w studiu Trójki Katarzyna Chudyńska-Szuchnik. Dzisiaj zawędrowaliśmy na linię otwocką, gdzie powstała architektura nadświdrzańska, budynki nazywane Świdermajerami. Ten termin stworzył dla nich Konstanty Ildefons Gałczyński. Wymieniłam wcześniej podział domów, jaki proponujesz w swojej książce, bo rzeczywiście nie da się jednym zdaniem określić tego, jaki los spotkał tę architekturę. Piszesz na przykład o domach duchach, nieistniejących już obiektach, które znamy tylko z fotografii, wspomnień, opisów. Jest taki dom duch, do którego lubisz przychodzić, którego lubisz wywoływać, jak piszesz? Mm-hmm, tak, tak. Jest taki dom duch po sąsiedzku z domem, w którym mieszkam właśnie w Józefowie. To jest Willa Bajka i wywoływanie jest bardzo proste, bo po Willi Bajka została olbrzymia sosna. Mm-hmm. I ta sosna, tak ktoś kiedyś powiedział, właśnie jeden z właścicieli domów, że sosny to są jak parasole nad tymi domami i coś w tym jest. To jest naprawdę genialne, jak takie olbrzymie drzewo daje cień, ale daje też taką atmosferę otoczeniu. Więc zawsze jak wychodzę ze swojego mieszkania, ze swojego domu, to wystarczy, że odwrócę głowę, widzę tą sosnę i tą bajkę sobie często przypominam. Willa Bajka to była taka willa, o której zawsze dużo słyszałam od właśnie mojej rodziny, rodziców męża, zwłaszcza i od męża, która została rozebrana jakieś 20 lat temu, której nigdy nie widziałam właśnie i przez długi czas się zastanawiałam, ponieważ ona przeszła te wszystkie losy właśnie takiej klasycznej willi, czyli była zbudowana w okresie prosperity, letniska Józefów, przez lekarza, wówczas dla lekarzy w międzywojniu. Jeśli lekarz dobrze prosperował, to miał domek pod Warszawą, prawda? No i tam też mógł w nim przyjmować. To niewiele się zmieniło. Tak. Aha, to był taki domek, oczywiście niecałoroczny, tylko domek letniskowy. No i tam właśnie Adolf Frenkiel wybudował tą willę Bajka. Ona była wynajmowana. Później Adolf Frenkiel został zamordowany w getcie, a willa stała się domem komunalnym i z mieszkańcami tego domu też miałam okazję rozmawiać. Później okazało się, to też było takie charakterystyczne dla losu tych domów, że jeden z lokatorów, który jako dziecko tam mieszkał przez 20 lat i bardzo silne jakby wrażenie to mieszkanie w tym domu na nim wywołało, kiedy już stał się dorosłym człowiekiem, z pozycją zawodową, był inżynierem po latach, chciał kupić ten dom. Wrócił z zagranicy, miał trochę pieniędzy, to były lata 90., chciał go kupić i wyremontować. I akurat ten dom został rozebrany. Ta właśnie Willa Bajka odeszła w zapomnienie. Tak, więc takich domów duchów jest sporo i ja się posługuję właśnie takim odwołaniem do czasów, kiedy popularne było właśnie w dwudziestoleciu międzywojennym ezoteryka, właśnie jakiś taki kontakt ze światami. Ze światami niewidzialnymi, czyli popularne były seanse wywoływania duchów i wówczas takie osoby na seansach spirytualistycznych. O, dziękuję, jakie to trudne słowo. Miały różne pomoce do wywoływania duchów, więc ja też mam takie pomoce. Tu wspomniałam o sośnie, ale na przykład są resztki fontan od nieistniejących willi, jeśli sobie spacerujemy po Świdrze, po miejscowości Świder, niedaleko rzeki. Są schody, które od Świdra prowadzą donikąd, a prowadziły kiedyś do willi, do posesji. Więc to są takie pomoce, które pomagają nam odnaleźć te resztki architektury. Też swego czasu bardzo dużym echem rozeszło się tam w Otwocku i okolicach odkrycie kortu, w zasadzie podłoża kortu tenisowego, który był przy willi Wedlów. Czyli to podłoże gdzieś tam zasypane 10-centymetrową, czy iluś centymetrową warstwą igliwia, takiego leśnego runa. Po prostu wystarczyło je tam odskrobać i faktycznie widzieliśmy to stare podłoże kortu tenisowego, ponieważ takie wille miały całą infrastrukturę wypoczynkową, czyli nie tylko ogród, nie tylko lasek, ale też właśnie korty tenisowe, czy jakieś miejsce do przejażdżek, kąpieliska, więc takich, te fontanny wspomniane, więc takich pozostałości trochę jest. Jest nie tylko sama ta architektura, prawda, ale też wiele drobnej takiej organizacyjnej infrastruktury, która jej towarzyszyła. No i piękne nazwy. Villa Bajka. Mhm. Znakomita. Powiedziałam na początku naszej rozmowy, że pisałaś głównie o ludziach w swojej książce. Budowniczych, cieślach, projektantach, umysłach, które stworzyły niegdyś te miejsca. Ich sielskość zakończyła się w wielu przypadkach wraz z wybuchem II wojny światowej. Jaka to była dla ciebie praca nad tą książką? Przedzieranie się przez archiwa, zbieranie tych wspomnień, poszukiwanie tych trudnych jednak głównie historii. No tak, z jednej strony to była praca bardzo przyjemna, bo wiązała się z wizytami w terenie, czyli z takimi właśnie objazdami, gdzie chciałam coś zobaczyć, ale też z wizytami w willach, gdzie byłam umawiana na wywiady z mieszkańcami, starszymi, młodszymi, więc muszę powiedzieć, że to był bardzo przyjemny fragment tej pracy, element tej pracy, zwłaszcza, że to no był czas pandemii, kiedy wydawnictwo Dowody zwróciło się z tą prośbą do mnie o napisanie tej książki, więc z jednej strony fajnie, bo miałam taki czas na oczytanie się w dostępnej literaturze. Nawet pamiętam, że ściągnęłam sobie jakieś rękopisy z Wrocławia artysty, ilustratora Michała Elwiro Andriolego, który to był taki pierwszy osadnik, który właśnie zbudował osadę Brzegi, kilka takich willi drewnianych nad Świdrem wybudował w latach 80. XIX wieku i od tego się zaczęła cała ta kariera tych miejscowości. Wcześniej tam po prostu były lasy, przez które przejeżdżała kolej nadwiślańska, więc też umożliwiła dojazd. Więc te rękopisy, prawda, no to tak, tak nie do końca to było, satysfakcjonujące, no bo jednak obcowanie z czymś bardzo zamierzchłym. A tutaj świetne było to, że ja mogłam wyjść, wchodzić właśnie do tych willi, wchodzić na te werandy, chodzić po tych czeszczących schodach, wchodzić na te strychy. Tak byłam wpuszczana po prostu wszędzie. I to było naprawdę fajne. Trudniejsze, ale też satysfakcjonujące była ta praca w archiwach. I tutaj może też tak trochę takiego szczęścia, że w odróżnieniu od Warszawy, która straciła swoje archiwa w pożarach Powstania Warszawskiego i w ogóle w związku ze zniszczeniami miasta, no to tutaj więcej tych archiwów, jeśli chodzi o linię otwocką, się zachowało, więc nawet projekty domów można było sobie zobaczyć, jak to projektowali ci architekci, budowniczowie, jak to miało wyglądać. Można było porównywać z tym, co się dzisiaj widzi. No ale też dużo bardzo trudnych historii, dużo takiej dokumentacji właśnie związanej z tym, jak w czasie okupacji niemieckiej, co się działo w tych willach, później kiedy te domy były domami bezpańskimi. No i to, od czego zaczynam książkę, a co mnie tak zszokowało, że no dlaczego w Falenicy tak mało się zachowało tych drewnianych domów? No dlatego, że Falenica wymyśliła dla siebie takie zajęcie, żeby się utrzymać w czasach wojny i powojnia, że piekła chleb dla Warszawy. A jeśli pieczemy chleb, to musimy mieć opał, a jeśli opału nie ma, bo po prostu jest w niewystarczającej ilości wydobywany węgiel ze Śląska, rozkradany też po drodze, no to się pali po prostu tym, czym można i często na opał właśnie szły te drewniane domy i tak naprawdę już pod koniec wojny, czy w latach 40. To już w miejscu takiej gęstej zabudowy właśnie w centrum Falenicy już pasły się tylko kozy, tak, i jakieś takie resztki fundamentów były, bo po prostu to wszystko zostało rozebrane. Więc było dużo takich trudnych historii też związanych z Holokaustem. To się jednak bardzo silnie łączy tak z sytuacją, ze stanem tych domów. No, ale muszę powiedzieć, że też bardzo fajnym taką relacyjnością, którą udało mi się nawiązać, to były te kontakty z właścicielami domów i też z potomkami architektów, o których piszę, bo tak naprawdę pomysł, żeby bohaterami też uczynić projektantów tych willi, wziął się stąd, że okazało się, że po prostu mam kontakt do ich potomków, tak, i mogę porozmawiać z wnukiem i Izaka Wülflinga, czy z wnuczką Jana Świecha, którzy projektowali, byli takimi wziętymi projektantami, a ponieważ na tych miejscowościach naprawdę to był taki boom inwestycyjny, to mówię, naprawdę budowało się na potęgę, no to ci architekci mieli bardzo dużo pracy i właśnie sami też się z czasem przeprowadzali do tych miejscowości linii Otwockiej. No i co było dla mnie bardzo duże zaskoczenie, że ich właśnie wnukowie, ich rodziny albo wracają w tamte strony, albo tam po prostu też mieszkały, że jest ta ciągłość pokoleniowa. Więc to było absolutnie fascynujące odkrywanie tych rodzin, właśnie rodzin Stanisława Ruska. To też było tak śmiesznie, że jeden z architektów bardzo, który tam pół Otwocka zaprojektował, czy przebudował, czy zaprojektował kanalizację, bo z czasem te domy się zaczynały unowocześniać, to był właśnie Stanisław Rusek, który też miał taką pasję teatralną i współtworzył Teatr Otwocki, amatorski. To się później okazało, że jego prawnuk chodzi z moim synem w Józefowie do jednej klasy. Więc jakby się okazało, że ta historia z archiwów nagle jest gdzieś bardzo blisko nas i można bezpośrednio na wyciągnięcie ręki mieć też jakieś relacje właśnie osób, które znają tą historię, mają fajne dokumenty, fajne zdjęcia w swoich archiwach, ale też właśnie osób, poznanie osób, które mieszkają w tych domach albo które kupiły te domy w latach 80. Czy w ostatnich nawet latach. To było super ciekawe, poznanie takiej społeczności. W zasadzie poznanie może nie tyle społeczności, bo teraz mogę już mówić z perspektywy roku 2024 jakiejś społeczności właścicieli Świdermajerów. Oczywiście z mojej perspektywy, bo może tak ktoś ma inną. Ale wcześniej, kiedy robiłam research, czyli te 2-3 lata temu wstecz, no to jednak to były takie pojedyncze osoby, z którymi ja się spotykałam i które po jakimś czasie się okazały, że one chciałyby się zrzeszyć, stowarzyszyć i wspólnie, wspólnym głosem po prostu dbać o te domy, czy lobbować za jakimiś rozwiązaniami, czy po prostu no dbać, tak? Ogólnie mówić o jakiejś rewitalizacji, jakiejś tożsamości tutaj tych okolic. To ja tylko dodam, że historię tych rodzin, tych ludzi, których no już dziś nie ma, też ujęłaś w bardzo ciekawych zabiegach stylistycznych. Czyta się to trochę jak pamiętnik. Książka Świdermajerowie Katarzyny Chudyńskiej-Szuchnik. By nie mówić tylko o zanikaniu, za chwilę podpowiemy Państwu, gdzie tych starych, pięknych desek jeszcze można podotykać i zobaczyć je na własne oczy. Great collector, I tally catalogue and hold to the lines. Forgotten scenes of love, some of them were mine, oh mine. I pick the broken dreams that hang in city centre trees. All the love made urgently that gathers in the gutters of your mind. Some of it was mine, oh mine. I was born with a truth that didn't survive. The white noise of lies, oh, the white heat of injustice has taken my eyes. I just wanna get high. The white noise. I tried to save the world, silly boy, by shooting girl with love as a giver. Driven by my certainty that they'd never beat it out with me. What? Who am I? Some bloody Mantovani with a lullaby when the sky's falling in. I believe I'm giving in. Oh, the coldness of space with a super cool. Born with a trust that didn't survive the white noise of the lies. Oh, the white heat of justice has taken my eyes. I just wanna get high. Oh, I was born with a trust that didn't survive the white noise of the lies. Zespół Elbow w Trójce. 12 minut pozostało do 13. Chciałabym poprosić teraz obecną w studiu Katarzynę Chudyńską-Szuchnik, by stała się na moment naszą przewodniczką. Przewodniczką po nadświdrzańskich miejscowościach i tamtejszej drewnianej architekturze. Gdybyś miała pokazać komuś, co oznacza piękno Świdermajerów, czym były te cacka, o których pisał Bolesław Prus, dokąd byś zaprosiła? Zaprosiłabym do Józefowa. Józefów Świder to uważam, że są takie hity, tak? To, chociaż gdyby ktoś miał super mało czasu, to jedną ulicę w Otwocku bym poleciła, ulicę Kościelną i skrzyżowanie z ulicą Kościuszki. To tak na pewno, ale gdybyśmy mieli czas na wyprawę rowerową na przykład, to właśnie Józefów i w Józefowie mamy no, co najmniej trzy takie miejsca, gdzie to jest to, tak? To jest to dokładnie jeden do jednego, czyli Willa Frankówka, już przeze mnie wspomniana. Willa Hanka. Myślę, że Willa Hanka jest dokładnie takim odzwierciedleniem tego oryginalnego projektu. Takim klasycznym Świdermajerem, który miał trzy werandy. Od strony frontowej, po stronach bocznych, szczytowych, był bardzo bogato zdobiony. Willa Hanka dobrze się trzyma, chociaż nie jest budynkiem, który przeszedł jakąś gruntowną rewitalizację, ale właśnie przez swoją kolorystykę, przez ornamenty, te takie wycinane, bardzo bogate, przez kolorowe szybki i przez to, że jest wtopiona w bardzo duży teren, taki właśnie zarośnięty sosnami, no zawsze, ja powiem szczerze, że czasami specjalnie nadrabiam drogi, żeby koło niej przejść i się po prostu ponapawać tym widokiem, bo to jest to. No i trzecia taka willa, no równie zjawiskowa, to jest Willa Irenka. Willa Irenka, która jest troszeczkę starsza niż Willa Hanka, tak mniej więcej 10 lat Willa Irenka. To będą jakieś pewnie jeszcze może czasy pierwszej wojny światowej albo chwilę przed, kiedy została wybudowana, bo wieść niesie, nie ma dokumentów, że była wybudowana przez starskiego oficera, który później, kiedy te oczywiście Rosjanie wychodzili, opuszczali te tereny, to no, odsprzedał swoją posesję, ale takie ornamenty charakterystyczne trochę dla rosyjskich daczy, niektórzy tak to odczytują, że właśnie tam są takie wpływy. No i Willa Irenka również jest w Józefowie na ulicy Zielonej 1. I to jest taka willa, która jeden z dwóch zabytków na całej linii otwockiej, zabytków, czyli budynków drewnianych ujętych w rejestrze, który jest remontowany przy pomocy dotacji od konserwatora, przy czym nie w 100% ta dotacja, nie w 100% właściciel otrzymuje tą dotację, tylko w procencie no, ponad chyba większym niż połowę. No więc ta willa jest przygotowywana do remontu, willa Irenka. No i potrwa to kilka lat, ale na pewno będzie, no, odzyska dawny blask, tak się to mówi, ale nie wiem, czy to jest dobre słowo. No na pewno po prostu wypięknieje, tak? Będzie cała odrestaurowana, wnętrza, zewnętrza. I to jest to miejsce, które też dzisiaj się otwiera, które dzisiaj z okazji Dnia Architektury Drewnianej właśnie można zobaczyć, nie tylko z zewnątrz, ale też wejść do środka. No właśnie, i przy tej okazji możemy zaprosić na prezentację twojej książki, która właśnie odbędzie się w willi Irenka. Książki zatytułowanej Pod trzema warstwami linoleum. Historia ukryta w domach. Do jakich zdarzeń w niej sięgasz? Tak, to chwileczkę jeszcze wyjaśnienia, że to jest książka, taka można powiedzieć broszura, publikacja, w której razem z Lidią Głażewską-Dańko, która jest badaczką historii lokalnych właśnie domów świdermajerowych i nie tylko z Józefowa, opisujemy 9 willi. I są to takie biografie domów. Pod trzema warstwami linoleum, to też chciałyśmy bardzo, żeby ten tytuł był właśnie taki trochę chropowaty, bo on wskazuje na tą akcję, która się wydarza, kiedy ci właściciele no właśnie zaczynają zrywać te linolea, żeby odkrywać oryginalne elementy swoich domów, przy okazji jakieś historie. Jest to jakiś wysiłek, prawda? Jest to jednak jakaś przygoda. I tak jak mówię, opisujemy tam, biografizujemy tam 9 domów, które istnieją, które należą do członków, do osób zrzeszonych w Stowarzyszeniu Świdermajerowie. Tu oczywiście tytuł nie jest przypadkowy, bo został zaczerpnięty z tytułu książki reportażowej Świdermajerowie i też wiele osób, które są członkami stowarzyszenia. To byli moi rozmówcy, z którymi się spotkałam przy okazji książki Świdermajerowie. Natomiast ta książka Pod trzema warstwami linoleum jest publikacją, którą wydało właśnie stowarzyszenie i opowiadamy tam z Lidią Głażewską-Dańko trochę o historii. Jest tam trochę zdjęć archiwalnych, ale też bardzo zależało na pokazaniu różnych wyzwań, z jakimi właściciele się mierzą dzisiaj. I o tym więcej dziś w willi Irenka. O której godzinie będzie się można z tobą spotkać? Od godziny 15 jest tam blok właśnie kilku paneli, spotkań. I chyba trzecie po kolei to będzie ta prezentacja książki. Więc zapraszam, to jest naprawdę tak przyjemne usiąść sobie w ławeczce przed willą, usiąść sobie na ławeczce przed willą Irenka, czy wejść na werandę, czy wejść do środka. To jest wielkie przeżycie. Zapraszamy wszystkich z Państwa, którzy są w pobliżu. Katarzyna Chudyńska-Szuchnik dziś gościła w audycji Swoją drogą. Bardzo ci dziękuję. Dziękujemy również Państwu za wspólne 3 godziny. Elżbieta Malinowska, Michalina Bieńko i Martyna Matwiejuk. Do usłyszenia. Girl.